بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم وراند كبي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود. دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحالة للحقام اليهود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله رب العالمين بتوفيق ومشيئة سرا منګا د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام مبارک سیرت شروع کړو. تیرو درسونو کې دا خبره ذکر شو چې قریش خپل ټول زور استعمال کو، خو لیکن نتیجې صفر سره ضرب شو. نو بیا ټول را ټول شو او د نبی علی السلام کاکا ابو طالب تراغلل. ابو طالب جرګه وکړه په نبی علی السلام باندې، خو لیکن دغه جرګې سره نتیجه او فائدہ ورنکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته دا جواب ورکړی وای، که چیرته تاسو د لمر نه یو بله شغله او لمبه راوړئ، نو بیا هم زه دا د توحید دعوت نه پرېږدم، دا زما اختیار کې نه دی. نو قریش ته دغه مجلس نه پاسېدلی وو او نورم غوسه شو، په ضد کې راغلل. همدغه موضوع متعلق نن یو بل حدیث ذکر کوو چې مسند احمد او سنن الکبرا د امام نسائی کې راغلی دی او د دواړو سندونه حسن لذاته دي. دا روایت نورو کتابونو مراوړی دی، خو هغه سندونو کې مقال شته. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت کوي، قال مرض ابو طالب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فكان عند راسه مقعد رجل فقام ابو جهل فجلس فيه. وي ابو طالب یو ځل مریض شو، نبی علیه الصلاه والسلام ورته راغی، د هغې عیادت یې کوو. نو دغه مجلس کې ډېر زیات خلک ناست وو، د قریش و مشران او کشران پکې ټول ناست وو، ابو جهل هم دې مجلس کې ناست وو. کله چې نبی علیه السلام ګوري نو مقور ته په لاس باندې ورځي چې یاره په دې مجلس کې د ابو طالب په مخ کې نبی علیه السلام ګیر کو، نو راشه دې موقع نه استفاده وکړه. وایي د ابو طالب سر ته د یو کس ته کېناستلو ځای وو، د ابو جهل پاسې د ولاړو هغه ابو طالب سر ته کېناستو چې نږدې نه ورته وسوسه ور واچوي. فشكوا النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي طالب وقالوا انه يقع في الهتنا. بس دا قريش ټول په یو خلو باندې لګیا شو، ملګری ملتونه راجم شو او ابو طالب ته بیا شکایت او ګيله هغه وکړه. وای ګوره ستا دا وار چې دې زمنګ د الهو بدی بیانای، کلار نیکه خو پریدا، مشران خو پریدا، قوم قبیله خو پریدا، زمنګ الیه چې دی مونږ ته چا د سجده کوو، مونږ ته چا بندگی کوو، د اغه په دی بیانې. ګوره ورونو په تیر درس کې دا خبره مونږ ذکر کړی و چې دا د ابو طالب د ضعف نقطه و، او قدر مشترک په مابین د ابو جهل، عتبه، شیبه، ولید بن عتبه او د نور کفار مشرانو او ابو طالب کې. انه یقع فی الهتنا، دا د نن سبا د کفارو هم دغه وینا ده. اسلامي خلافت په خلاف باندې سوی دا ګیله لري، دا شکوه لري او دا چې کم دی عریضه لري چې اسلامي خلافت زمنګ الهه نه مني، اسلامي خلافت زمنګ دیموکراسي نه مني، اسلامي خلافت زمنګ وزر قوانین نه مني، اسلامي خلافت زمنګ سیکولریزم نه مني، زمنګ جمهوریت نه مني، د انسانانو په لاس باندې جوړ شوی نظامونه نه مني، د اغې نه بغاوت کوي، د اغې په خلاف باندې جنگيږي. سبحان الله، همدغه ګیله د ابو جهل د نبی علی السلام نه و. د اغه وخت ملګری ملتونه راجم شو، ابو طالب ته همدا شکایت وکړو چې نن اسلامي خلافت په خلاف باندې دا ملګری ملتونه کم شکایت لري. وستاسو وګورئ چې اسلامي خلافت د چا وارث دی، او دا نور تواغیت او مرتدین او طالبان د چا وارثان دي چې دوی په بین الملل کې چوکۍ غواړي، دوی ملګرو ملتونو کې خپل سیټ او خپل ځان دننه کول غواړي، او په دې باندې ډېر زیات خفه دي چې موږ ته په ملګرو ملتونو کې چوکۍ را نکړه. د پخواني حکومت استازی په خپل ځای باندې پرېښدو، نو یقینا چې دی د ابو جهل وارثان دي او اسلامي خلافت چې دی دا د دی د الهه او د ځانه جوړ کړی شوي نظامونه قوانین او معبودین دا نه مني. نو ابو طالب ته دغه نقطه ور مخکې کړه او ابو طالب خپل دغه بوتانو عبادت کوو د دې بندګي کوله. نو هغه ورسره ومنله چې دا خو صحیح خبره ده، دغه قوانین دغه معبودین دغه اسنام او بوتان د دې خو قدر پکار دی، د دې خو بندګي پکار ده. قال يا ابن اخي ما تريد الى هذا. نبي عليه الصلاه والسلام توي چې اي وراره ته دا کار ولي کې ته دې خلکو نه څه غواړي، مطالبه دې صدا، مقصد دې صدا، هدف دې صدا، مرام دې صدا. دا دومره مبارزه چې شروع کړې ده اخري هدف پدې کې ستا صدا، غايه دې صدا، د دې مبارزې نتیجه صدا، ثمره صدا، څه شي غواړي ته دې خلکو نه. ګوره دلته تحقیق کوي، تپوس کوي، معلومات کوي، ځان خبري. نو باید نن سبا خلک تحقیق وکي، معلومات وکي، ځان خبر کړي د اسلامي خلافت د منهج نه، دا غي د اهدافو نه چې دوی ولې جنګيږي. هر هغه نظام چې هغه غیر شرعي وي، د بندگانو په لاسونو باندې جوړ شوی وي، اسلامي خلافت دا غي په خلاف باندې د جنگ اعلان کړی دی. اخر دا ولې باید په دې کې خلک سوچ وکي کنه؟ دا مجاهدین انفجارات ولې کوي؟ دا استشهادي حملې ولې کوي؟ دا په کندوز او کابل او کندهار او د نورو ولایتونو کې دا عملیات ولې کوي؟ چې هر ورځ د افغانستان او پاکستان او هند او عراق او شام او سینا او یمن او د نورو ملکونو علاقې دا د سترو سترو بریدونو شاهدان وي، دا ولې؟ نو سوچ، تدبر او تحقیق لازم دی. د رب العالمین په دربار کې دا عذر نه چلیږي چې زنومه خبر، دا نور هر څه یو طرف تکا. خدا انفجارات او عملیات تا نه لیدل؟ آیا دی انفجارات او دی مرگ جوب لی ته تحقیق ته نه مجبورولی؟ تا د تحقیق نشو کولی چې اسلامي خلافت مجاهدین دا جهاد ولې کوي، دا قتال ولې کوي؟ صحابه او د نبی علیه الصلاة والسلام صرف خبر واورېدو، د کم کم ځایونه ورپسې سفرونه وکړه، راغلل تحقیق وکړه. او نن سبا ته د دومره اسبابو او وسایلو باوجود هم تحقیق نه کوې، اسلامي خلافت منهج نه ځان نه خبره چې دا څوک دي، دا کم خلک دي چې په دې سختیو کې ځانونه مشکلاتو ته ورکړي دي، خو د رب العالمین د قانون بیرغ جګ ساتلی دی او په ټوله نړۍ باندې د الله عز وجل الهي قانون نافذول غواړي. نو دلته ابو طالب هم تحقیق کوي، تپوس کوي او بیا ورته حق ښکاره کېږي خو نه قبلوي. بس دا ډیر لوی خیر نه محروم شو دغه انسان، کنه که دغه انسان اسلام راوړی وی زمونږ په امت کې به د ټولو نه غوره شخصیت وی. خو بې خیره انسانو چې حق یې وپېژنده او بیا هم قبول نه کړه، او خلک به څه وایي او د پیغورونو د وجې نه اسلام پرېښدو، ځکه ورته الله رب العالمین حق نصیب نه کړه. لکه وروسته به راشي انشاء الله. نبی علیه السلام ورته اوس جواب ورکوي. یو ځل یې مخکې جواب کړی و دا کافر، خدای بیا هم کوشش وکړو چې کېدای شي اوس نبی علیه السلام نرم شوی، اوس یې په منهج کې څه فرق راغلی وي، لږه سستي پکې راغلی وي، د مشکلاتو د وجې نه لږ نرم شوی وي او موږ سره به ګزاره وکړي. خو نبی علیه السلام ورته خپل منهج بیا په واضحه ټکو باندې بیانوي. قال یا عمو انما اریدهم علی کلمه تدین لهم بها العرب ثم تؤدی الیهم العجم الجزیه. فقال وما هي؟ قال لا اله الا الله. وإتر زد ذي خلقنا صرف وصرف يو كلمة غوالم، اغا داس كلمة دا كتشير تا ذي خلق ويلي نو طول عرب با دي تابدار وگرزي او عجم با دي تجزيو ورکي. ابو طالب هم حيران شو كدا سنگ كلمة دا طول خلق داس رب رخ شو رازي رخ شو چوس بنبي عليه السلام كم كلمة خي؟ نو ځکه یې تپوس وکړو چې دا کومه کلمه ده. نبی علیه السلام ورته وایي چې لا اله الا الله، نشته دی لایق د عبادت او نشته دی معبود برحق سوا د الله نه. دغه نظام، دغه قانون، دغه دین، دغه ملت او دغه شریعت ته زه رابلمه، او که دغه توحید دا خلک قبول کړي نو الله رب العالمین به ورته د عربو بادشاهي ورکړي او عجم به دوی ته په جزیه ورکولو باندې مجبوره شي. نو کله چې قریشو دا خبره واورېده نو وی ویل چې اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. وای دا څنګه خبرې کوي نبی علیه الصلاه والسلام؟ آیا د ټولو الهو په بدل کې موږ صرف او صرف یو الهو نیسو؟ دا خو ډېره عجیبه خبره ده. الله عز وجل د سورت الصاد آیتونه را نازل کړه. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. بقرآن الكريم باني قسمك رب العالمين كدا نصيحت دي ودا ذكر دي. دا کافر وای ډیر په تکبر کې دی او د حق نه په مخالفت کې اخته دی. د دې نه مخکې وای موږ ډیر قومونه هلاک کړي دي، نو بیا د عذاب په وخت کې چغې وهلې، سره د دې چې د عذاب په وخت کې بیا نجات نه میلاویږي. او دا کافر وای په دې خبره باندې تعجب کوي چې نبی علیه السلام د دې د جنس نه ورغلی دی. او دا کافران دا وای چې دا ساحر دی، کذاب دی، نعوذ بالله. او وای چې نبی علیه السلام خو د ټولو الهو په ځای باندې یو اله مني، یو معبود منی، یو نظام منی، یو دین منی، یو قانون او ملت او شریعت منی. هغه وخت کفارو دپاره دا خبره ناشنا وه، عجیبه وه چې موږ لات، منات، حبل، عزا، نایله، اصاف او د نور بوتان څنګه پرېږدو او صرف د یو رب العالمین بندګي شروع کړو. نن سبا هم دا کفار همدغه ویره لري چې اسلامي خلافت یو نظام، یو قانون، یو الهي نظام منی، د دین اخوا بل څه نه پیژني. او دا نور تنظیمونه چې دي، طالبان چې دي، د یو ځای کې رب العالمین ته سر ټیټي سجده لګي، خو بل ځای کې په ملګرو ملتونو کې خپل چوکۍ غواړي، د بین الملل قوانینو مطابق خپل ژوند او رفتار او کردار جوړي. کله ایران ته رواني، د هغه د روافظو مجوسیانو سره د هغې په عبادتونو کې برخې اخلي. کله روسیه ته روان دي، کله چین ته روان دي، او کله په دوحه کې د امریکایانو او کفارو سره د هغې د قوانینو ملاتړ اعلانوي، د هغې امنیت خوندي کوي، هغې ته ډاډ ورکوي، ورته وایي چې ستاسو قوانین به دلته تطبیقیږي. کوم چې اجتماعي ستاسو قوانین دي، اصول دي، یا خارجه پالیسي ده، دا به بالکل ستاسو مطابق عملي کیږي. خو اسلامي خلافت ورسره دا نه مني، ځکه اسلامي خلافت خبرې خلکو ته ناشنا ښکاري، اسلامی خلافت منهج خلقو ته نشناخ کاری، او هم دا د حق نخه د زمرونو. ځکه نبی علیه السلام فرمایلی چې بدا الاسلام غریبا و سیعود کما بدا. اسلام چې په اوله کې راغی ناشناو، د کفارو څه ویلې؟ ان هذا لشیء عجاب، دا خو عجیبه خبره ده. او نن سبا هم دا کفار وای، دا مرتدین وای چې دا خو عجیبه خبره ده چې بین الملل نه مني، ملګرو ملتونو قوانین نه مني، اساسی قانون نه جوړې، دا خو یو عجیبه خبره ده. نو دا زمونږ استاد زپاره یو خاصته معیار شو، په دې باندې خلک وتلی، طالبان پی وتلی، اسلامي خلافت مجاهدین پی وتلی، د پاکستان حکومت پی وتلی، د سعودي حکومت پی وتلی. تاسو ته به واضحه شي چې دا ابو جهل وارث څوک دی او د محمد رسول الله علیه السلام وارثان څوک دی. بعض روایتونو کې دا خبره راغلی ده وي دا کفار دغه پاسېدل، دا جامع ځانه سانډلې او دغه شن د نفرت د وجه نه پاسېدل. لکه دا پښتنو کې معدد دی، د چا د کور نه چې داسې په نفرت سره پازي، نو جامع ورته داسې سنډ وایي، جامع ورته ټک وایي، او بیا چې کوم د هغې نه پاسېږي. نو دغه شان دا کفار د دې خبرې نه وتښتېدل، لاړل، او مقابل کې بیا یې سنګر ونیو. او دې کې نبی علیه السلام ورته ناشنا خبره وکړه، خپل منهج او عقیده ورته واضحه کړه چې دا لا اله الا الله دا صرف دعوت او تبلیغ نه دی، دا صرف بیان او کتاب او لیکنه نه ده، بلکې دې سره تورم شته، دې سره جهادم شته. او مشرکان خود دغه خبرې نه یریدل. کچیر ته مسلمانان ډیر شي، دې سره قوت پیدا شي، دې ته الله رب العالمین تمکین ورکړي، نو زمونږ مشری به لاړه شي، زمونږ چوکۍ به ختمه شي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته په هغه وخت کې د عجم او د عربو مشری خبرې کوي، د عربو او د عجم فتوحاتو خبرې ورته کوي. نو قریش خو سخت وډار شو چې دا وسنه جهادي نظریه لري، دا اقدامي جهاد کول واړي، طالبانو په څیر نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې نه د چا په کارونو کې مداخله کوو او نه د څوک زمونږ په نظام او زمونږ په چارو کې مداخله کوي. نه، دا خبره غلطه ده. تر څو چې دغه مشرکان په شرک کې اخته وي، دې سره به جهاد جاري وي. دا پولې منل سایکس پیکو قوانین منل دا کفر دی دا اسلام نه دی زمارونو او سره د دې چې دغه کفار او مرتدین د طالبانو په نظام کې ګوتې وهي لاسوهنې کوي د نظام جوړولو په وخت کې د ټولو نه مخکې د آی اس آی رئیس دلته رانغې هغه جنرال ورته کابینه د حکومت جوړه کړه چې تر ننه پورې د دوی په منځ کې اختلاف دی او جنجال دی او وخت په وخت باندې دوی ورځي په دوحه کې امریکایانو سره نږدې کښېني مجلسونه کوي پالیسي تی اخلي طرحه تی اخلي نقشه تی اخلي ایران ته روان دي دغه رنګه د نورو ټولو کفارو ته ور روان دي آن تر دې چې د تعلیم وزیران هم روان دي پاکستان ته د هغه ځای نه د تعلیم نصاب راوړي او دلته په افغانستان کې تدویقوي پاکستان کې کوم قانون دی جمهوري نه دی نو هماغه نظامونه راوړل او دلته تدویقول دا کوم اسلام دی دا کوم شریعت دی خو لږ عقل غواړي لږ سوچ غواړي لږ بصیرت غواړي لږ تحقیق غواړي هر سړی پوهېږي چې اسلام کوم طرف ته دی او طالبان کوم طرف ته دي آیا د امریکا دې وجنه په افغانستان باندې حمله کړې وه د طالبانو په حکومت باندې حمله کړې وه چې دلته اسلامي نظام راولي نو نن څنګه طالبان امریکا ته سوال کوي روس ته سوال کوي چین ته سوال کوي چې تاسو موږ سره کومک وکړي چې زموږ اسلامي نظام په خپو باندې ودرېږي آیا د امریکا چې طالبانو سره کومک کوي دا د اسلامي نظام د پیاوړتیا دپاره کومک کوي دې لپاره امریکا ورسره کومک کوي چې طالبان دلته حدود نافذ کړي شرعي رجم وکړي قصاص حکم نافذ کړي د غل څخه د لاس پرې کولو حکم نافذ کړي د حرابي حد نافذ کړي نازم اورونو تاسو وګورئ کنه دا څنګه اسلامي نظام دی دا څنګه شرعي نظام دی چې تر اوسه پورې یو حد موږ ونه لیدو هره ورځ وایي چې دومره غله ونیول شو دومره غله ونیول شو قاتلان نیول کېږي زانیان نیول کېږي خو یو حد چېرته موږ ته په سترګو باندې نظر رانغې او که چېرې دا خبره کوي چې موقت د یو عذر په بنا باندې حد معطل کولی شي نو هغه عذر دې وښيي چې عمر رضی الله عنه په وخت کې حد معطل شوی و نو هغه خو د غلا حد معطل شوی و اگر که د هغې په سند کې علماو خبرې کړي دي خو بیا هم که چېرته د غلا حد د ولږې د وجې نه هغه معاف شي لږ وخت لپاره معطل شي نو د زنا حد ولې معطل دی د حرابي حد ولې معطل دی د قصاص حد ولې معطل دی د شاتم الرسول حد ولې معطل دی دغه رنګه دا نور اسلامي قوانین ولې معطل دي عزتمند ورونو دا د قریشو او د هغې د وارثانو طریقه ده چې د یو اله نه مني شرعي قانون ته سر نه ټیټوي بلکې د الله رب العالمین سره سره د پنځو او شپږو او د لسو او د شلو نورو الهو بندګي کوي چې د قریشو دا خبره بیا تکرار کړه نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته کلک جواب ورکو په حق کې د چانه ونه شرمېدو چې دا د قوم مشران دي سپینګیري دي دوی په جرګه باندې راغلل دوی په نانواتې باندې راغلي دي نه نه په حق کې نبی علیه السلام د هېڅ چا لحاظ نه کوي لا نخاف فی الله لومت لائم نو عزتمنو مسلمانانو ورونو هر کله چې قریش د ابوطالب د لارې نه هم ناامیده شو نو بیا یې بله حربه رامخکې کړه نبی علیه الصلاة والسلام ته بل وړاندیز وکړه و ای محمد علیه السلام د قریشو کومه پیغله چې ستا خوښي هغه راته وښایه د هغې په شانې لس پیغلې به موږ تا ته په نکاح کړو او څومره مال او دولت چې غواړي دغومره مال او دولت به درته راټول کړو تر دې چې ته به په قریشو کې د ټولو نه مالداره انسان شي د مشرۍ وړاندیز یې ورته وکړو د چوکۍ وړاندیز یې ورته وکړو تا به مشر کړو تا به سردار کړو تا به باچا کړو موږ به د کشران شو خو د دې د توحید دعوت نه کینه دغه منهج کې د نرمي راوله موږ سره یو توافق وکړه یو معاهده راسره لاسلیک کړه همدا مطالبې نن کافر هم کوي بلکل د خپلو روحاني پلرونو ابو جهل عتبه او ابو لهب په نقش قدم باندې روان دي نو جابر بن عبدالله رضی الله عنه په حدیث کې راغلی دي چې قریش بیا را جمع شو یو مجلس جوړ کو او د نبی علیه السلام د دعوت مخنیوي دپاره بیا پلان جوړ کو او نبی علیه السلام سره مذاکرات کوي چې د هغې بیان به ان شاء الله په راتلونکي درس کې وشي الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته په حق باندې ثابت قدمه پاتې کېدو توفیق را نصیب کړي آمین وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ونحن صمود قد أضاء الشام نور تحشد كل الجنود دولة الإسلام قامت تسحق كل الحدود حيثما دارت رحالا دل حطام اليهود بشر الصلبان نور دينتنا مزقه